Leeuwendaal ontwikkelt. We stellen mensen in staat hun talenten maximaal te benutten. Leeuwendaal organiseert. We helpen organisaties het werk zodanig in te richten dat talent tot bloei komt. En Leeuwendaal versterkt. We vinden voor u leiders met veranderkracht. Met oog voor diversiteit en inclusie. Leeuwendaal ontwikkelt, organiseert en versterkt. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Chinese president Xi is door de Russische president Poetin ontvangen in Moskou. Xi is daarvoor een staatsbezoek van 3 dagen aan Rusland. Poetin en Xi ontmoeten elkaar, noemen elkaar een goede vriend. Ze gaan het later onder meer hebben over het vredesplan dat China onlangs presenteerde over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. 3 jongens die terecht stonden voor een dodelijke steekpartij in Amsterdam-Osdorp zijn vrijgesproken. Begin vorig jaar was er ruzie in de buurt van een koffieshop. Slachtoffer werd neergestoken en overleed. Justitie eiste taakstraffen, maar volgens de rechtbank werd er gestoken uit noodweer. Rusland begint een strafzaak tegen het internationaal strafhof in Den Haag. De zaak richt zich tegen de rechters en aanklagers van het strafhof. Rusland neemt het besluit vanwege het arrestatiebevel van het strafhof tegen president Poetin vanwege oorlogsmisdaden in Oekraïne. De gasprijs is flink gedaald en ligt nu onder de 40 euro per megawattuur. Dat is de laagste prijs sinds de zomer van 2021. Er hoeft minder gas in te worden gekocht voor de volgende winter, omdat de gasvoorraden nog een stuk voller zitten dan normaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Langzaam maar zeker komt de spits op gang. Er staan nu een paar files die zo'n 5 minuten oponthoud veroorzaken. Op de A4 is het al wel wat drukker, van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Hoofddorp en Roelof Arendsveen heb je 10 minuten oponthoud. En verderop richting Rotterdam heb je nog eens 10 minuten vertraging tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. Op de A20 is het ook al wat drukker, van Gouda naar Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel heb je ook 10 minuten tijdverlies. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven? Hele goedemiddag, fijn dat u er weer bent. Tot 4 uur praat ik in Geld over leven, over onze economie. En nu de lente op het punt van beginnen staat, je zou het niet zeggen als je naar buiten kijkt trouwens, kan de verwarming weer omlaag. En dat is voor mensen met een hoge energierekening een grote opluchting. Kijk, je krijgt je huur. Ja, van 700, 800 euro. En dan krijg je nog je energierekening eroverheen. Ik wil 300-400 euro per maand. Jongens, wat doen we het van? Ja, dat is de grote vraag. Wat doen ze het van? Maar veel mensen blijven dus ook zitten met de hoge rekeningen en moeten nog een groot bedrag nabetalen. Een speciaal opgericht fonds moet kwetsbare huishoudens uit de brand helpen. Straks spreek ik daarover met kwartiermaker Lodewijk Asscher. Geld of je leven? Maar we beginnen, het zal u niet verbazen, bij de onrust op de financiële markten. Want ondanks de overname van Credit Suisse Bank, is die nog niet zeker weg, die onrust. Centrale banken zetten daarom alvast instrumenten in, zoals het dan heet, zoals extra leenmogelijkheden voor banken om het vertrouwen te herstellen. Want daar gaat het om, vertrouwen herstellen. Wat voor instrumenten zijn dat? En is dat inderdaad genoeg om de rust terug te brengen? Dat ga ik vragen aan Harold Benink, hoogleraar Banking en Finance aan de Universiteit van Tilburg en Europarlementariër voor de PvdA. Paul Tang is ook bij ons. Goedemiddag, van harte welkom allebei. Goedemiddag. Ja, meneer Benink, eerst eventjes naar wat er gebeurt op de financiële markten na die overname van Credit Suisse. Het moet de rust terugbrengen. Gebeurt dat ook? Wat ziet u gebeuren? Nou, we zagen vanochtend natuurlijk dat de bankaandelen behoorlijk onderuit gingen. ING, ABN. Ja, ja, en, maar ook UBS, die natuurlijk Credit Suisse heeft overgenomen. Maar inmiddels lijken die aandelen zich weer te herstellen. Dus dat is eigenlijk goed nieuws. Wat zegt dat u dan? Nou, de markt die verwerkt de schok. Hè. Dus het is natuurlijk ook de schok dat aandeelhouders en banken dus verliezen kunnen leiden, zoals dat ook bij Credit Suisse gebeurt. Maar op een of andere dus ontstaat toch meer vertrouwen en dat is een positief signaal. Ja, maar daarvan zou je ook kunnen afvragen, is dat blijvend of is dat eventjes voor vandaag? Want ja, vorige week werd er bijvoorbeeld op een gegeven moment gezegd, toen er problemen kwamen door de Zwitserse overheid, van nou ja, wij staan wel waarschijnlijk voor 50 miljard garant. Dat moest ook de rust weer terugbrengen. Gebeurde ook heel eventjes. En toch ontstond er weer onrust. Ja, hoe, als u het in dat licht bekijkt, wat denkt u dan? Is het voor... Nou, dat weten we niet. Hè? Ik zeg wel eens, wij economen kunnen heel veel, maar we kunnen niet de toekomst voorspellen. En zeker niet met dit soort marktontwikkelingen. We zien in ieder geval dat die prijzen, die aandelenkoersen, zich wat aan het stabiliseren zijn. Wat nog wel een behoorlijke rel is, is dat de Zwitserse autoriteiten besloten hebben om converteerbare obligaties die je naar aandelen converteren als de bank onder druk staat, dat die houders alles verliezen, dus 100% van hun inleg, en tegelijkertijd die aandeelhouders van Credit Suisse toch een kleine overnamesom krijgen van UBS. En traditioneel is het zo dat je dus eerst de aandeelhouders moeten helemaal bloeden, moeten verliezen leiden, voordat de overige verschaffers van vermogen in de bank dat moeten doen. Ja, en daar dat is ook internationaal een grote discussie over. Ja, want normaal zou je zeggen obligaties, als je daarin belegt, dan zit je aan de voorzichtige kant. Maar dat is dus, zijn nu het kind van de rekening. Niet bij deze. Deze zijn ook bewust bedoeld. Die zeggen van als je krijgt een hoog rendement, hè, dat was iets van 6%. En als de bank dan in de problemen komt, dan worden die geconfronteerd in aandelen. En dan word je eigenlijk van een obligatiehouder, word je een aandeelhouder. Ja, eventjes naar dichter bij huis. Moeten we in onze Nederland zorgen maken? Of zegt u van nou, nu die aandelen van ook ABN en ING zich wat herstellen op de beurs, zit het wel goed hier? Nou, ik denk dat we gewoon alert moeten zijn. Op dit moment zijn er geen signalen dat, zeg maar, wat we Amerika hebben gezien, hè, met die Silicon Valley Bank en ook met Credit Suisse, dat er dus op grote schaal deposito's werden teruggetrokken uit zorgen van die bank. Mm-hmm. Dat zien we op dit moment volgens mij niet in de eurozone en dat is goed nieuws. Oké. Paul Tang, Europarlementariër voor de PvdA. Goedemiddag ook. Goedemiddag. Hoe zit het met de zorgen bij u? En dan met name ook in het Europees Parlement? Nou ja, de zorgen doen mij wel denken aan de tweede helft van 2008. Mm, ja. In die periode was het gerommel. De uitbarsting was in Amerika, de val van Lehman Brothers. En een van de vragen die werd opgeworpen in het politieke en publieke debat was: kan dit ook overslaan naar Europa? En om eerlijk te zijn, velen dachten van niet toen. En hadden ongelijk. Dus ik ben wel voorzichtig en daarmee ook wel bezorgd. Ja. Kijk, je ziet toch dat er zowel in Amerika als in Zwitserland zijn er relatief zwakke banken, waar mensen of eigenlijk bedrijven die hun tegoeden aanhouden gaan rennen, waardoor die banken onderuit gaan. Nou ja, dat is toch ook niet ondenkbaar, vrees ik, in de Europese Unie. Maar meneer Tang, is toch sinds 2008 is er toch heel veel gebeurd om banken veel weerbaarder te maken. Dus rationeel gezien zou u geen zorgen moeten hebben. Nou, dat gaan we nu merken, inderdaad. Ik maak me wel zorgen, maar ik heb natuurlijk ook de hoop dat het niet zo ver gaat komen. Er zijn meer buffers dan vroeger. Ja. Maar wat je dus ziet bij zowel Credit Suisse als bij Silicon Valley Bank is dat met name de tegoeden die werden aangehouden door bedrijven, dat die waren onzeker en daar ontstond de run op de bank. Nou ja, dat kan ook bij Europese banken gebeuren, want de verzekering gaat tot 100.000, is voor de meeste gezinnen geen enkel probleem. Maar voor sommige bedrijven wel. En nogmaals, kijk, het uitgangspunt was wel steeds van alle hervormingen sinds die financiële crisis: de financiële sector moet de reële economie dienen. Moet banen en investeringen dienen. Nou, deze onrust dient dat zeker niet. Oké. Kijk even naar Harold Benink. Deelt u iets van wat Paul Tang hier tegen horen brengt? Of zegt u, nee, meneer Tang, u kunt echt rustig gaan slapen? Nou, wat je dus ziet is dat eigenlijk, kijk, na de crisis van Lehman Brothers zijn er internationale strengere normen ingesteld. Het zogeheten Basel III-akkoord, wat nu ook langzaam maar zeker in Europese regelgeving wordt verwerkt. Buffers maar moesten het probleem omhoog. Is, buffers, kapitaalbuffers, hoeveelheid eigen vermogen omhoog. Het grote probleem is natuurlijk dat banken in 2008 qua kapitaalbuffers, die waren historisch laag. Die waren dus 2-3% van het balanstotaal. Die zijn verdubbeld naar ongeveer 5,5%. Maar ik heb zelf ook met een Amerikaanse collega daar onderzoek naar gedaan. Vroeger hadden banken veel hogere kapitaalbuffers. Tot zo 15% aan het begin van de jaren 30. Voorafgaande aan de grote depressie in de vorige eeuw. En we hebben eigenlijk dus niet voldoende doorgepakt met het verhogen van die buffers. Dus het vet op de botten bij de banken. We zien nu ook bij het Europees Parlement, hè, er worden nu nieuwe wetgeving, regelgeving wordt besproken om de buffers ook wat te verhogen, om bepaalde de risicogewichten op leningen daar een soort bodem in te brengen. En de lobby van het bankwezen is gigantisch. Dus ook vanuit het Europees Parlement zie je eigenlijk dat daar men te weinig misschien de rechte rug heeft gehad om deze druk te weerstaan. Oké, meneer Tang, u moet uw rug wat rechter houden met elkaar daar. Ja, nee, oké, dat proberen wij ook. Maar we zitten niet alleen in het Europees Parlement. Het gaat om meerderheden. Ja, inderdaad, er is inderdaad een meerderheid die heel graag de lobby van banken tegemoet wil komen. En ook zit tot onze zorg. In die zin kan ons dat wel weer helpen om de wetgeving die er nog door moet gaan, om die toch weer wat strenger te maken. Nou ja, daarover gesproken. Vandaag, over een paar uurtjes komt geloof ik Christine Lagarde, de president van de ECB, komt in het Europees Parlement langs. Die stond al gepland, geloof ik, hè, die afspraak. Dat komt mooi uit. Ja. En morgen is er dan een meeting met de Europese Bankenautoriteit. Die is wel ingelast, begreep ik, op het laatste moment. Ja, wat wilt u uit die gesprekken halen? Nou ja, kijk. Het probleem is dat we steeds, omdat we onrust hebben, en dat steeds dan de financiële sector geholpen moet worden. En dus blijkbaar is dat hele systeem, het vertrouwen daarin is gewoon niet hoog genoeg. Kunnen we niet meer zekerheden krijgen waardoor dit vertrouwen niet steeds in twijfel wordt getrokken en er speculatieve bewegingen gaan staan? Dat is eigenlijk de vraag die ik wil voorleggen. Ja. Waarom staan we steeds toe dat deze financiële onrust ontstaat die niet dient, die alleen maar onrust veroorzaakt en die niet leidt tot meer banen en meer investeringen? Integendeel, dat staat dat in de weg. Daar zouden we. Dus moeten we niet. Het is een beetje wat Harold Bening net zei. In de jaren 30 hadden we ook veel hogere buffers. Zou dat nu ook geen goed idee zijn? Oké, u wilt toch die buffers omhoog hebben. En meneer Bening, u deelt dat ook, dat die buffers toch wel omhoog zouden moeten. Nou ja, dat was het punt wat ik net maakte. Ja. Hè? En het is historisch is dat het geval. Kijk, hoe meer een bank vet op de botten heeft, hoe meer het gewoon verliezen zelf kan dragen. Kijk, de Silicon Valley Bank ging ook gewoon failliet. Die had te weinig eigen vermogen. Maar het feit dat al die liquiditeiten en tegoeden worden teruggetrokken bij banken als Credit Suisse, heeft ook te maken met zorgen over zeg maar de financiële stabiliteit, de solvabiliteit van die banken. Ja. En de enige manier om dat gewoon te adresseren is gewoon geleidelijk aan die buffers verder te verhogen. Ja. Maar dat betekent dat gaat wel ten koste van het rendement op eigen vermogen, althans op de korte termijn. En daar zitten dus heel veel aandeelhouders van banken, maar misschien ook het topmanagement die bonussen heeft, die daaraan gekoppeld is, niet op te wachten. Nee. Eventjes dan, want je zou kunnen zeggen, ja, die aandelen herstellen zich wel wat, waar we het in het begin van het gesprek over hebben, maar toch is het dus ook een bericht van dat de centrale banken, 6 stuks, ervoor zorgen de komende tijd dat er wat makkelijker geleend kan worden. De Europese Centrale Bank, de Amerikaanse Federal Reserve. Op die manier moet het vertrouwen wat meer hersteld worden. Is dat ook een goede knop, meneer Bening? Nou ja, kijk, wat ze willen voorkomen is dat wat er bij Silicon Valley Bank gebeurde. Daar werd heel veel deposito's teruggetrokken. Ja. Nou, en die bank, dat ging ten koste van de liquiditeitspositie van die banken. En toen gingen ze portefeuilles van staatsobligaties verkopen om liquiditeit te creëren. Uh-huh. Maar die waren door de gestegen rente veel minder waard. En wat ze dus nu willen creëren, wat dus ook in Amerika gebeurd is, dat dan die banken die portefeuilles niet te hoeven verkopen, maar dat ze dat kunnen belenen bij de centrale bank tegen 100% van de waarde. Zodat ze op die manier liquiditeit kunnen krijgen zonder verliezen op die portefeuilles op te lopen. Ja, stemt dat eigenlijk meer gerust of meer geeft dat meer onrust bij u, meneer Tang, als zo'n bericht komt? Nou ja, voor mij was het wel een van de lessen uit de financiële crisis. Ook toen zijn centrale banken ingestapt omdat markten in elkaar donderden. Hè? Banken vertrouwden elkaar niet meer. En eigenlijk wordt dit instrument ingezet voor het geval banken elkaar niet meer gaan vertrouwen en elkaar niet meer kunnen helpen. Oeh. Dus op zichzelf vind ik dat wel. Maar het laat zien hoe wankel het vertrouwen is. Ja, het is een dubbele kant. Dus het is goed dat er wordt opgetreden. En tegelijkertijd, het vertrouwen is ook wel zo wankel dat men alvast die maatregel neemt. Ja, ga ik u toch vragen, meneer Bening, om iets te doen wat u niet kan. Wat u net zei, namelijk even in de toekomst te kijken. Is dit dan het laatste instrument wat van stal wordt getrokken in deze crisis, als we van crisis mogen spreken? Nou, dit is niet het laatste instrument. Kijk, wat je ziet in Zwitserland heeft de centrale bank afgelopen week zo'n liquiditeitskredietlijn geopend van 50 miljard. Ja. Die was dus niet voldoende. En toen hebben ze gezegd, nou, dan moet UBS maar Credit Suisse overnemen tegen een hele laag aandelenkoers. Mm-hmm. We hebben natuurlijk in het verleden voorbeelden gezien in 2008 met Fortis en met ING. Ja. Dat dan de Staten Nederlanden zelfs eigen vermogen, kapitaal in die banken injecteert om die kapitaalpositie te herstellen. Dus er zijn nog andere maatregelen denkbaar, maar of dat nodig zal zijn, Dat weten we natuurlijk niet. Nee, dat is weer in de toekomst kijken en dat kunnen we met z'n allen niet. Harold Benink, hoogleraar Banking en Finance aan de Universiteit van Tilburg, hartelijk dank. En Europarlementariër voor de PvdA Paul Tang ook veel dank. Geld of je leven. Langzaam maar zeker gaan de temperaturen weer wat omhoog. Tenminste, dat is het idee van de lente, zullen we maar zeggen. Dat betekent ook dat de verwarming wat graden lager kan. Goed nieuws, maar voor veel Nederlanders is het nog helemaal geen lente, omdat de rekening van hun energieverbruik nog moet komen. Sinds kort kunnen kwetsbare huishoudens daarom terecht bij het nieuw opgerichte tijdelijk noodfonds energie, zoals dat heet. Met als karttrekker Lodewijk Ascher. Goedemiddag, meneer Ascher. Van harte welkom. Goedemiddag. Ja, vanaf februari is dat tijdelijk noodfonds open gegaan. Eventjes wat rugnummers, om het zo maar te noemen. Hoeveel mensen hebben zich gemeld vanaf dat het open ging? Nou, daar hebben zo'n 150.000 mensen de check gedaan, de noodfondscheck, om te kijken of zij in aanmerking zouden kunnen komen. Dan ga je naar de website www.noodfondsenergie.nl en dan kom je er snel achter of je inderdaad een laag inkomen hebt en een hoge energierekening. Ja. En inmiddels zijn er 51.000 aanvragen gedaan, waarvan het grootste deel is goedgekeurd en een deel nog in behandeling is en een kleiner deel is afgekeurd. Dus je ziet dat na iets meer dan een maand er blijkbaar een enorme behoefte is aan hulp. Ja, vindt u dat, is dat veel? Hoe moet ik dat zien, dat getal van 51.000 aanvragen? Ik vind dat veel, ja. Een maand na opening. Als je ervan uitgaat dat er is geen reclame voor gemaakt. Dit is voor mij ook een belangrijk moment om mensen ertoe op te roepen om te kijken of ze in aanmerking komen. Ah. Ja, laat zien dat ze daar echt behoefte aan hebben. En het is ook logisch, want de energieprijzen zijn in Nederland 600% gestegen. En als je een huis hebt waar het wat niet goed geïsoleerd is, of als je om medische redenen veel energie nodig hebt, ja, dan kan je dat gewoon niet betalen. Ja, en ondanks dat prijsplafond zijn er dus nog steeds mensen die het allemaal niet kunnen rooien en die dat uw fonds dus nodig hebben. Klopt, kijk, dat prijsplafond heeft heel veel mensen geholpen, maar dat gaat uit van een gemiddelde. Hè? Dus het gemiddelde gebruik van een gezin. Daarvoor worden de prijzen bevroren op het niveau van voordat het zo omhoog ging. Maar ja, ga maar na, als jij een huis hebt wat je gewoon niet warm gestookt krijgt. Nee. Zelfs als je de kachel dan lager hebt staan, wat heel veel mensen hebben moeten doen, dan ga je daar doorheen. En dat heeft mensen behoorlijk paniek bezorgd. Hè? Want armoede of niet kunnen betalen is stress. En als het met honderden euro's tegelijk gaat, helemaal. Gaan we eens even naar Daniel. Daniel, goedemiddag. Goedemiddag. U bent een van de mensen die het noodfonds heeft aangeschreven, omdat u het allemaal niet meer redde. Wat is uw situatie? Ik ben alleenstaand, zeg maar. Dus ik heb een eigen flatje. En ik heb een minimuminkomen. Dus ik heb een uitkering. Ik ben heel lang ook ziek geweest en zo. Dus dat is mijn situatie. Ja, en u werd geconfronteerd met een hele hoge energierekening? Dat klopt inderdaad. Ik had wel geluk dat ik mijn vorige leverancier had ik nog een vast contract. Dus ik ben iets later ingestapt, zeg maar. Ja. En ik had nou zeg maar 1.000 euro moest ik betalen. Oké. En dat bezorgde u slapeloze nacht of in hoeverre gaf u dat stress? Ja, je moet eigenlijk constant betalingsregelingen treffen. Ja. Het eten is op het moment ook echt belachelijk duur, zullen we maar zeggen. Ja, alles is duur. Om de hele tijd betalingsregelingen te treffen. En als je die klaar hebt, kan je weer nieuwe betalingsregelingen treffen. Dus ja, dat is natuurlijk niet prettig, prettig leven op die manier. Nee, en u zegt ik moest 1.000 euro betalen. Hoeveel heeft u nu gekregen van het noodfonds? Ja, ik heb 2 dagen geleden kreeg ik een mailtje en daar stond in. Ik dacht eerst dat ik misschien 150 euro vergoed zou krijgen of zoiets. Maar het bleek het hele bedrag te zijn. Dus 1.000 euro hebben ze mij gewoon vergoed. Zo. Dus u heeft uw hele rekening vergoed gekregen? Ja, hele rekening. Zo. Ja. Meneer Ascher, is dat hoe het werkt inderdaad? Dat als je je aanvraag goedgekeurd wordt, dat je alles terugkrijgt? Nou, het verschilt van persoon tot persoon. Er wordt gekeken welk deel van je inkomen je kwijt bent aan de energierekening. En het deel wat eigenlijk boven de 10% of 13% uitgaat. Ah. Daarvan zeggen wij, je moet ook geld overhouden om die te dure boodschappen te kunnen doen. Je moet ook geld overhouden voor de huur zelf. Dus dan kan het inderdaad ook oplopen tot grote bedragen. Ja. Ja, dat is geen luxe, want meneer vertelt het al. Je hebt er stress van en je kunt er heel weinig tegen doen dat die energieprijzen zo omhoog zijn gegaan. En daarom vinden wij ook dat die steun er moet zijn. Ja, u moet hem even helpen, want het is een initiatief van energiebedrijven zelf, toch? Dit? Ja, die hebben eigenlijk al in het voorjaar, nadat de Oekraïneoorlog uitbrak en de prijzen extreem begonnen te stijgen, hebben ze over een initiatief nagedacht. Omdat ze natuurlijk ook wel zagen dat hun klanten soms niet meer konden betalen. Energiearmoede kennen we al veel langer. Nou, na de zomer liepen die prijzen eigenlijk nog verder op. En rond oktober kregen mensen een nieuwe termijnbedragen. Nou, je herinnert je dat misschien wel, dat mensen dat ook aan elkaar gingen vertellen. Ja. Verdubbeld, verdrievoudigd. En zij zijn in november bij mij gekomen dat ze, toen waren de onderhandelingen over het prijsplafond nog bezig, dat ze toch heel graag wilden proberen dit voor elkaar te krijgen. Ja. Het ging toen om Essent, Eneco, Vattenfall en Green Choice. Oh, de grote jongens. Vier. Ja. Ja, de grote jongens. En bijna eigenlijk tegen de klippen op, laten we toch proberen dit te doen. Maar kijk, het is natuurlijk best wel een opgave om dat ook technisch mogelijk te maken. Want je moet naar mensen hun inkomen kijken. Je moet naar de energierekening kijken. Ja. Je hebt mensen nodig die de telefoon opnemen. Het is echt best een klus. Dus ja, ik vind het heel fijn dat het in 3 maanden tijd gelukt is om het in de benen te krijgen. En nu begrijp ik, elke euro die de energiemaatschappij zelf inlegt is door de overheid aangevuld met ook een euro. Dus ze hebben het bedrag wat de energiemaatschappij inlegde verdubbeld. De energiemaatschappij legt er 25 miljoen in, 24,5 miljoen. En dat is dus aangevuld tot 49 miljoen totaal, lees ik, door de overheid. Klopt. Waarom moet de overheid hier eigenlijk in meedoen? Nou, minister Carola Schouten van Sociale Zaken, die verantwoordelijk is voor schuldenbestrijden en armoedebestrijding, die heeft gezegd, wij vinden dit een hele belangrijke aanvulling. Want je weet ook, als mensen eenmaal in de geldproblemen komen, haal ze er dan maar eens uit. En ik vind het eigenlijk wel logisch dat de overheid het doet. Als je nagaat dat er vele miljarden worden gebruikt om mensen te steunen die het misschien helemaal niet zo hard nodig hebben. Mm-hmm. Ik heb zelf ook die 190 euro gekregen. Ik heb zelf ook geprofiteerd van het prijsplafond. Dan is deze investering van de overheid eigenlijk veel logischer. Want dat komt precies bij de mensen die het niet redden. Ja, nou ja, ik vraag het omdat ik ook even naar de winstcijfers zat te kijken. En dat zal u niet verbazen dat u deze vraag krijgt. Bijvoorbeeld Essent maakte een paar dagen geleden bekend dat ze vorig jaar 324 miljoen euro winst hebben geboekt. 2 keer zoveel als het jaar daarvoor. Dan denk ik, hè? Hoezo moet de overheid bijspringen? Die maatschappijen hebben winsten bij het leven gemaakt. En nu moet de overheid bijspringen voor een paar miljoen in dat fonds? Vindt u dat ook niet een beetje raar, toch? Nou ja, daar kun je op 2 manieren naar kijken. Dus ik vind het heel goed dat die bedrijven dat initiatief nemen. Dat hoeven ze niet te doen. Dit geld gaat niet naar die energiebedrijven, maar naar de mensen die in het nauw zitten. Nee, natuurlijk. En dat vind ik hartstikke goed. Gaat erom en dan vind betalen. Ik het eigenlijk logisch dat de overheid bijspringt. Ja, okay. Dat vind ik meer een publieke taak dan zo'n prijsplafond waar het over ettelijke miljarden gaat. Dus ik heb altijd, ook in de tijd dat ik in de politiek zat, geprobeerd te werken aan het steunen van de mensen die het nodig hebben. En dit is een groep die buiten schuld vaak in de slechtste huizen wonen of om een medische reden veel energie nodig hebben. Ja, je kunt het ook niet doen. Maar ik denk dat het toch belangrijk is dat we een beetje met z'n allen door zo'n winter heen komen. Ja, ja, precies. U zegt niet van, nou ja, als je zoveel winst maakt, dan kan je ook nog wel wat meer ophoesten als maatschappij. Dat vind ik ook. Dus ik vind ook dat als het nou goed blijft gaan en het geld zou op zijn, dan ga ik terug naar die energiebedrijven en dan gebruik ik het bericht dat u net noemde. Dan zeg ik, nou, jullie hebben iets prachtigs gedaan. Er is echt behoefte aan. Misschien kan er nog wat meer heen. Alleen ik vind het niet terecht om te zeggen dat de overheid niet zo hoeft doen. Ah, okay. Dit zijn ook Nederlanders die behoefte hebben aan steun. Dus ik hoor u zeggen, mocht het potje leeg raken, want als er nog meer aanvragen komen, u weet het niet, dan wil ik niet meer dat de overheid bijspringt, maar dan wil ik dat alles uit die energiemaatschappij zelf komt. Nou, dan zou ik hopen dat de energiebedrijven en andere bedrijven die profiteren van die prijsstijgingen, dat die nog wat in de pot leggen. En dan zou ik opnieuw naar de overheid toe gaan en zeggen, kijk eens, willen jullie weer matchen? Okay. Want mijn doel en het doel van de bedrijven die eraan werken en de vrijwilligers is zorgen dat we zoveel mogelijk mensen vinden en helpen. Ja, eventjes naar een vraag van Esther. Die luistert dit gesprek mee. Luisteraar Esther, en die vraagt, wordt er bij de aanvraag ook gekeken naar hoeveel spaargeld iemand heeft, meneer Asje? Nee, er wordt echt gewoon gekeken naar het inkomen en naar de energierekening. Ja. Want we zeggen, ja, je kunt het nog veel verfijnder maken, maar het is niet bedoeld om mensen te plagen. Het is bedoeld om mensen te helpen. Ja. Daniel, ook nog steeds bij ons, denk ik in ieder geval. Wat heeft het? Kunt u eens beschrijven wat het voor verschil maakt dat u nu geholpen wordt door dit noodfonds? Het geeft gewoon een goed gevoel dat je geen schuld hoeft af te lossen. Dat is gewoon geen prettig gevoel. Als je schulden hebt. Dus dat is heel fijn. En toen ik het mailtje las, was ik ook een beetje blij van opgelukt. Hè? Ja, mooi. Ja. Fijn te horen. En meneer Ascher, voor mensen die nu denken, kom ik in aanmerking of niet, die kunnen natuurlijk naar die website gaan. Maar grosso modo, welke inkomens hebben we het eigenlijk over? Nou, het is goed dat u dat vraagt, want het is een wat hoger inkomen dan vaak bij armoederegeling van de gemeente gelden. Dit gaat tot 200% van het wettelijk sociaal minimum. Dus dat is ongeveer 2900 euro per maand voor een alleenstaande of 4100 euro per maand voor samenwonenden. Okay. En dat is bewust gekozen, omdat je met die energieprijzen ziet dat ook mensen die werken maar gewoon niet heel veel verdienen of met een klein pensioen in de problemen komen. Dus ja. Ga naar die site, doe die noodfondscheck, ja. www.noodfondsenergie.nl. En dan weet je in een paar stappen of je in een aanmerking komt. De aanvraag zelf kost even echt een half uur van je tijd. Daar moet ik wel voor waarschuwen. Ja. Maar misschien krijg je dan die steun en dat hopen wij heel erg. We horen waar het toe kan leiden van Daniel. En we kunnen concluderen dat de welvaartsstaat nog steeds leeft, meneer Ascher. Bij mij zeker, ja. Okay. Dank voor uw tijd, Lodewijk Ascher, kwartiermaker bij Tijdelijk Noodfonds Energie. En dank ook Daniel, die zijn energiekosten via dit fonds dus gecompenseerd zag worden. Dit was Geld of Je Leven voor vandaag. Zometeen op deze zender, zoals u gewend bent, één vandaag. Vandaag gepresenteerd door Suzanne Bosman. En morgen zijn we er natuurlijk gewoon weer. Voor nu nog een hele fijne middag. Geld of Je Leven is een programma van de EO. Wie kan vernieuwen, kan de wereld veroveren. Ontdek hoe Vodafone Business uw bedrijf vooruit helpt met oplossingen voor veilig hybride werken. Leer meer op vodafone.nl/business. Together we can. Vodafone. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je op zoek bent naar financiële gemoedsrust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. In 1873 sluit de laatste slavenmarkt van Oost-Afrika. Startschot van een geschiedenis vol goede bedoelingen en kwade opzet. Lees het in mijn nieuwe boek, De Zanzibar-driehoek, een slavernijgeschiedenis. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. Mijn naam is Martin Bossenbroek. De Zanzibar-driehoek is nu verkrijgbaar in de boekhandel. Het Liliane Fonds is er voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Voor de kinderen die steeds opstaan en weer doorgaan, ondanks de armoede. Want alle kinderen willen groeien, ook kinderen met een handicap. Steun het Lilianenfonds. Ga naar lilianenfonds.nl. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl. Alle kinderen willen groeien, ook kinderen met een handicap. Steun het Lilianenfonds. Onlineveilingmeester.nl, het verkoopplatform voor overheden, ondernemers en curatoren. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie, gewoon perfect geregeld. Hij is een van de meest gewilde filmcomponisten. Tweevoudig Oscar-winnaar Hans Zimmer. Bekend van films als Gladiator, Rain Man, Dune en The Pirates of the Caribbean. Morgenavond in het Uur van de Wolf een aanstekelijk portret van deze vernieuwer van de filmmuziek. 10:50, NTR, NPO 2. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Lorenzo Viotti dirigeert een van Strauss' populairste opera's. De Rozenkavalier. Vanaf 13 april terug bij de Nationale Opera. Mis het niet. Boek nu kaarten via operaballet.nl.